Muhterem efendim, Kehf suresindeki kıssalar birbirinden ayrı hadiseler olarak mı ele alınmalıdır? Yoksa mebde'den müntehaya bir dirilişin ya da bir medeniyetin sergüzeştine dair merhaleler şeklinde mi? Ashab-ı Kehf'in hali, Hazreti Musa'nın Hazreti Hızır'la yolculuğu, Hazreti Zülkarneyn'in seferleri ve seddi günümüz insanlarına neler ifade etmelidir? Kehf suresinde müfessirin-i kiram efendilerimiz vakayı 3 olarak söylüyorlar genelde. Aslında orada 5 tane vaka var. Bir bahçe vakası da var. Ayrıca diğer yine mukayeseli bir vaka daha var. Fakat birer kısa şeklinde kasas diyeceğimiz şekilde cereyan eden 3 hadise olması itibariyle bir Ashab-ı Kehf'in hali, bir Seyyidina Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın farklı bir buğutta, ona hep derken de yanlış şey yapmayın, rüya değil, hayal değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracı ve değişik vakitlerde cenneti görmesi, cehennemi görmesi, cehennem karşısında ürperip geriye çekilmesi, cennette de elini uzatıp tekrar geriye durması, biz halkımına getirseydim, kıyamete kadar yeseydiniz bitmezdi demesi gibi farklı bir buğutta cereyan eden kutsal bir sergüzeşti diyeyim, meselenin hakkını yemeyeyim yani. Kutsi olunca sizin fiziki alemde cereyan eden hadiselerle münasebeti sadece mesele öyle, siz anlayasınız diye öyle ifade ediliyor. Siz anlayasınız diye öyle ifade ediliyor. Hazreti Musa ve Hazreti Hızır sergüzeştisi, kutsal sergüzeştisi diyoruz. Bir de Zülkarneyn. O da dünyada hakimiyeti, maddi manevi hakimiyeti temsil eden, Allah'la münasebetinin kuvveti ölçüsünde bir gözü kapı aralığından hep onun mardiyatına müteveccih, yaptığı şey hep ihlas çerçevesinde yapan, dünyada muvazene unsur olma peşinde, alemi gözünün içine baktıran, zalimin hakkından gelen, tehdip eden, zecri tedbirlerle onu izaya getiren, orada hukuki sistemler oluşturan, mazlumun elinden tutan, kaldıran, öyle bir şeyi temsil ediyor. Belli bir dönemde yaşamış bu insanlar. Ama ne zaman Allah bilir. Onun için müfessirin-i kiram efendilerimiz de her birisi değişik yerlerde onlara birer yer belirliyor. Zaman açısından da birer zaman belirliyorlar onlara. Ashab-ı Kehf şurada. Dünyada 20 yerde Ashab-ı Kehf mağarası var. Bunlardan bir tanesi de Tarsus Türkiye'de. Bir tanesinin de Efes olduğunu söylüyorlar. Türk toplumu için daha ziyade yaygın olan Tarsus'taki. Ama başkaları, başka ulema, fuhulü ulema başka yerlerde hep mescitlerinden hem de mağaradan bahsediyorlar. Hatta o sahabe ve tabi'in döneminde biz o mübarek zatların kemiklerini de gördük dedikleri de söz konusu başka yerlerde. Yani o yerleri belli değil, ne zaman neşet ettikleri de belli değil. Fakat menkıbe kitaplarında, belki eski ahide ait şeylerde, Seyyidina Hazreti Mesih'in ümmeti olma söylendiğinden dolayı sahip çıkmışlar, öyle o kutsi insanlara sahip çıkmışlar. Seyyidina Hazreti Mesih'in mucizesi saymışlar. Onun gücü saymışlar. İşte ona inanan insanlar böyle 309 sene yatarlar da ölmezler, yine dirilirler filan. Öyle onca zaman yatıp da sonra kalkan çok insan var. Yine bir tanesi Bakara Sure-i Celle'sinde ifade buyurulduğu gibi 100 sene yatıyor. Harap olmuş şehir. Sonra merkubunun kemikleri bir araya geliyor. Kendisine soruluyor, ne kadar kaldın? Bir gün, belki işte o kadar. Ashab-ı Kehf de öyle diyor. Aynı zamanda geniş dinler tarihinde Hindistan'da yaşanmış aynı vaka var. Budistler dünyasında, Brahmanistler dünyasında yaşanmış aynı vaka var. Demek ki dünyanın değişik yerlerinde bir kısım mesajlarla gelen enbiya izamı o mesajını kabullenmeye temhit nevinden, ya bir hazırlık için gelmiş o insanlar, bakın bunlar var veya ondan sonra haşr-ı neşre inanma adına, öldükten sonra dirilmeye inanma adına imanın dört temel rükününden altı tane de temelli esası onun, diğerlerini onlara irca etmek üzere Hazreti Pir-i Mugan'ın da İmam Gazzali Hazretleri o hatta üçe irca ediyor. Temel rükünlerinden bir tanesi öldükten sonra dirilme. Vel ba'su ba'del mevt hak. Amentümüzde de olan bu şey. Şimdi buna delil olmak üzere Allah Celle Celaluhu çok yerde öyle bir şey yapmış olabilir. Fakat bunlardan bir tanesi Eshab-ı Kehf. Bir tanesi söylenince sanki bu Frenç ifadesiyle ifade etmede bir mahsur yoksa proto toplum diye, proto heyet diyebilirsiniz buna. Fakat değişik yerlerde de bir örnek verilince işte başkaları da ihtimal böyle olmuş. Ama kimisi 70 sene diyorlar, kimisi 100 sene diyorlar, kimisi de 40 sene diyor. Yattıktan sonra silkinmiş kalkmış, basu badel mevt demiş, insanlığa diriliş soluklamış. Ve bir toplum içinde o manada manevi bir dirilişe vesile olmuş. Diriliş soluklamış ve dirilişe vesile olmuş. Seyyidina Hazreti Musa ile Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın yolculuğu bir yere kadar hususiyet arz ediyor. O yolculukta Hazreti Harun'u görmediğimiz gibi belli bir noktadan sonra Yuşe bin Nun'u da görmüyoruz. Demek ki o da yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o manevi vücudu Necmi Nuranisi ile, vücudu Hakanisi ile, vücudu Rabbanisi ile bir seyyahattı ki başkaları ona muttali olamıyordu yani. Hazreti Pir'in de bir yerde ifade ettiği gibi şu madde alemin şu kadarına manevi alemin binlercesi sığabilir. Sizin aynı aleminiz içinde onlar farklı bir alem yaşıyorlar. Tamamen bu alemin dışında diyemezsiniz. Fakat bu alemin, şu fiziki alemin, mülk aleminin, milk aleminin kanunlarına ve kurallarına göre de cereyan ettiğini söyleyemezsiniz. Çünkü çok farklı şeyler orada. Pişmiş, piryan olmuş bir balığın denizin içine akması gitmesi, kayanın dibinde. Öyle onların öyle bir yolculuğa çıkması, gemiye binmesi, geminin içinde gemiyi delmesi, delme deniyor, hark deniyor. Bu hark esasen aynı zamanda bir kalenin surlarını yıkmaya da denir yani. İslam'ın önemli esaslarını hark etme, ona da öyle denebilir. Öyle denebilir. Bu açıdan da eline matkabı alıp küçük bir delik açma demek değildir. O gemiyi tahrip etme değildir. Tahrip edilmeyen gemiye de gasip olan hükümdar sahip çıkar. Küçük bir delikse deliği kapatır, kullanır onu. Demek ki çok ciddi bir yere çekip böyle revzeden geçirilmesi gerekli olduğundan dolayı herhalde o türlü şeyleri alıp başına dert edinmiyor. Bu açıdan da kimse onu görmüyor yani. Orada bir sürü iş yapıyor Hızır Aleyhisselam. Kimse görmüyor yani. Gemiyi alıyorlar ama fakat o türlü. Demek ki o hadiseler farklı bir buğutta cereyan ediyor. Yani burada da belki farklı buğut olabilir ama gözü ona açık olanlar görebilirler onu. Yani başkalarını. Nitekim bazı bacılarımız mektup yazıyorlar. Efendimiz'e çok salatü selam okuduğumuzda birdenbire içeriye bir koku sardı. Ve gölgesini üzerimizde hissettik. Farklı bir buğut bunlar. Sizin içinizde de bu türlü şeylere mazhar olan insanlar vardır. Herkes yakşı men yaman, herkes buğday men saman. Herkesi kendinden âli gördüğümden, kendim görmediğim, duymadığım, etmediğim şeyleri başkalarda göremiyor, duyamıyor, edemiyor diyemem. Görüyor, duyuyor ve hissediyorsunuzdur. Bu da öyle bir vaka. O vakayı da kendi yerine oturtmak lazım. Zülkarneyn ne zaman yaşadığı belli değil. Bazıları Seyyidine Hazreti İbrahim'e inanmış, Mekke'de onunla görüşmüş falan deniyor. Vaka Hazreti İbrahim'in tarihini de bilmiyoruz. Tarih dedikleri Hazreti Musa'ya nispet edilen tarih. Onun için de 4000 sene ömür biçiyorlar. Hazreti İbrahim ondan çok senelerce evvel, seneler ve senelerce evvel. Yine de Zülkarneyn Hazreti İbrahim'den de çok evvel yaşamış olabilir. Nitekim bazıları ta işte o şeylerde Hadramut medeniyetinde, Seba medeniyetinde, Yemen medeniyetinde, Himyerler döneminde olduğu da söyleniyor. Hazreti Pir'in de o mevzuda bir işareti var. Biraz onu gösteriyor. Ziyezen gibi, bilmem zine gibi, Zülkarneyn o da bunlar. İsimlerin başında Arapçada olsa sahip manasına gelir. Yezen sahibi demek olur. Evet, Zülkarneyn deyince de iki tane boynuzu olan demektir. Veya iki çağa hükmeden demektir. Veya efendim kafasının iki tarafındaki bütün nöronları da çalışan insan demektir. Bizim nöronların hepsi çalışmadığı muhakkak. Evet, hangi manaya gelirse gelsin Zülkarneyn bir insan yani. Çağlara hükmeden, yaşadığı çağ, kendinden sonraki çağ hükmeden bir insan dendiği gibi boynuza da karın deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necid'le alakalı Allahümme barik lena fi şe'mina ve fi yemenina kalu ve fi necdina diyor sahabi. Efendimiz yine aynı şeyi tekrar buyuruyor. Allahümme barik lena fi şe'mina ve fi yemenina. Allahümme barik lena fi şe'mina ve fi yemenina. Sahabi ve fi necdina diyor. Hayır diyor Efendimiz. Orada karni şeytan var. Şimdi işte şeytanın boynuzu diyebilirsiniz. İsrafil'in borazanı gibi öttürürler ve etraflarında insanları toplarlar. Bir bu manada. İki, bir şeytan çağı olacak. Nitekim daha asri saadette, asri risalet penahide Müseylemetül Kezzab orada zuhur ediyor. Onun da ne zaman olduğu belli değil. Belki de 50 bin sene evvel yaşamış bir insan. Yani o işin prototipi odur yani. Ama ondan sonra çok Zülkarneyn'ler gelmiştir. Mesela Himyerli hakikaten Ziyezen belki onlardan bir tanesidir. Evet, beri tarafa doğru gelelim. Seyyidina Hazreti Süleyman Aleyhisselam onlardan bir tanesi olabilir. Çünkü çok geniş bir alana o gün için atın üstünde, katırın üstünde hakim olunmuş. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Hazreti Ömer niye yani öyle bir Zülkarneyn olmasın? İki imparatorluğun tepesine, Sasanilere, yani bugünkü Perslere, İranilerin tepesine bir balyoz gibi indi. Çok iyi yaptı. Romalıların başına bir balyoz gibi indi. İki devleti yıktı. Dünyada süper güçlerdi. Ne gibi? Amerika gibi, Çin gibi. Ve böylece bir İslam medeniyeti tesis etti. Muvazene unsuru bir devlet oluşu verdi. Niye yani bir yönüyle bir Zülkarneyn olmasın? O da İki çağ hükmedecek bir insan olmasın. Sonra Osmanlılar arkadan zuhur ettiler. Şecere-i Numaniyesinde Muhyiddin İbn Arabi o Raşid halifelerden sonra en önemli şey Osmanlılar diyor. Osmanlılardan iki asır evvel yaşamış bir insan Şecere-i Numaniyesinde Osmanlı burgusunda bulunuyor. Kanuni Cennet Mekan Aleyhi Rahmetü Vel Ufran Hazretleri Yavuz Cennet Mekan Hazretlerinden aldığı mirası çok iyi değerlendirerek Allah'ın izni inayetiyle Fransız kapı kulum Hindistan halayıkım diyor. İşte al sana bir tane Zülkarneyn yani. Size yakın 5 asır evvel yaşamış bir Zülkarneyn. Bu açıdan da yani o meselenin yine bir prototipi vardır. Öyle bir zat ki hakikaten çok güçlü imkanlarla min indillah müeyyet, vahiy semavi ile müeyyet ve aynı zamanda hakkaniyet ve adalete kilitlenmiş ihkak hak etmek İkameye adalet etmek için oraya gidiyor, oraya koşuyor. Güneşin battığı yere gidiyor. Orada bir yönüyle herhalde güneş filan öyle olduğuna göre yeşillik, çimenlik, bağlık, bahçelik. Dolayısıyla dünya nimetleri karşısında Kur'an-ı Kerim'de bir kısım ayetlerin işaretine binaen şımarıklaşmış, küstahlaşmış, zulm içine girmiş, haksızlık yapan, belki sınıflar oluşmuş. Oraya giderken Cenab-ı Hak ona diyor ki işte durumları şudur diyor. O da orada zulmedenlere ben hadlerini bildiririm diyor. Önlerini alırım onların. Zecri tedbirlerle, kuvvetle. Diğerlerine de destek olurum. O zalimler Allah'ın huzuruna gittikleri zaman orada da cezalarını bulurlar diyor. Doğuya gittiği zaman Allahu Alem çöl gibi bir yerler yani. Güneş doğduğunda tepelerine biniyor hemen. Çadırda da olsa, evde de olsa, urbaları bile yok, gelişmemiş, temeddün edememiş bir kavme gidiyor. Şimdi burada yer belirleme mevzu, bu vakaların, bu kasasın bize ifade ettiği manaya çok yardımcı olmuyor. Belki biz böyle akıl yürütünce, yani biraz evvel dediğim gibi bağlık, bahçelik filan, nimetlerin insanları şımartması, küstahlaştırması, başlarından nimetlerimizi yağdırdık. Şükretmediklerinden dolayı biz de onların köklerini kestik. Ayet-i kerimeler var. Bunun gibi bir yönüyle Allah'ın nimeti, bu nimet suretinde eğer bizi baştan çıkarıyorsa nimet değil, nikmettir o. Ama sonuç itibariyle bizi Cenab-ı Hakk'a yaklaştırıyorsa o nikmet de bir nimettir. Nimet suretinde nikmetler vardır, nikmet suretinde de nimetler vardır. O öyle yani. Şimdi iz sürerek böyle bir noktaya varabilirsiniz. Güneşin doğduğu yere doğru, gittiği yerde de orada da kendinize göre hadisenin cereyanını zihninizde canlandırırsınız orada. Muhakemede bulunursunuz. Burada galiba çöl gibi bir yer herhalde. Böyle güneş doğar doğmaz tepelerine biniyordu. Ve aynı zamanda temeddün edememişlerdi. Çok ötelerde kalmışlardı. Mütemeddin dünyayla temasları azdı. Allah Celle Celaluhu sevdiği bir kulunu, salih bir kulunu veya bir peygamberini, peygamber olma ihtimali de var, oraya gönderdi. Onlara destek oldu. Bir de o zayıf kavmin tepesine gelip birileri biniyordu. Yecüc, Mecüc onlarda. Dildeki şeyi açısından hani mecce filan dediğimiz zaman da esasen böyle sarsma etme, şiddetli hareket etme, seyirtme tabirini başka yerlerde de kullanırlar mı? Seyirtme manasına da gelir bunlar. Zuhur ettikleri andan itibaren dünyanın dört bir yanına seyirden, koşturup duran insanlar demek yani Yecüc, Mecüc. Bunlardan bizar olmuşlar. Allah da Celle Celaluhu tam vakti merhununda o zatı oraya göndermiş. Göndermiş, o da orada set yapmış yani. Sadefe'in arasında. Demek ki zirve iki tane dağ vardı. Jeolojik açıdan belki yeryüzünde çok ciddi değişmeler oldu. Şimdi öyle bir set yok yani yeryüzünde. Çin seddi var. Fakat birkaç Çin sülalesi tarafından yapılmış bir settir. Derbent var. Demir kapı var. Daha başka yerlerde de bu türlü böyle setler var. Hatta Erzincan, Erzurum arasında da öyle bir yer var. Yüksek işte zirve, dağlar var. Öbür tarafta dağlar var. Öyle bir şeyden bahsediliyor. Demek ki değişik zamanlarda böyle eşrar olan kavme karşı hep böyle setler yapma, sur yerine onların taarruzlarını önlemeye çalışma. Belki kendilerine göre mazgallar da oluşturdular. Daha dar alanlı olarak kendileri için müdafaa zemini oluşturdular. Bunlar strateji adına çok önemli şeyler. Asker mantığıyla önemli. O da böyle bir misyon eda etmiş Zülkarneyn. Böyle bir misyon eda etmiş. Bu meselenin bir yanı, hani mutlak böyle belirleyip meseleyi, o şurada cereyan etmiş, şahıs şudur budur demek, bunlar recmen bil gayb olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim, Eshab-ı Kehf mevzuunda, karanlığa geceye taşatma manasında idiomdur bu. Recmen bil gayb diyor. Karanlığa taşatma, geceye taşatma gibi, gecede taşatma gibi bir şey diyor. Biz karanlığa taş atmayalım, gecede taş atmayalım. Bu türlü vakalar olmuştur hakikaten. Ve mükerrer bu türlü vakalar olmuştur. Ama birisi büyük planda olmuştur. Çok ciddi bir hadisedir. Diğerleri de bir yönüyle ona bakıp onları anlayalım diye başka yerlerde cereyan etmiştir o türlü vakalar. Ne zaman cereyan etmiş olması da bizi çok alakadar etmez. Esas öyle bir vakanın olması önemlidir. İnsanlar öldükten sonra Allah diriltir. Bir yönüyle manevi bir yolculukta Allah yüce bir peygamberine bile nübüvvetine ek olarak bazı şeyleri, melekute dair bazı şeyleri, melekut ötesine dair bazı şeyleri, İmam Rabbani ifadesiyle vera vera vera veraların verasına dair bazı şeyleri öğretme adına Hızır'la bir arkadaşla onu mecbur edebilir. O da bu hayat içebilir orada. Hızır çeşmesinden bu hayat içebilir. Esas ona bakmak lazım. Öbürü de yeryüzünde muvazene unsuru olmak üzere bir şey. Meselenin bir yanı bu, vakaların üçüne de bakarken böyle bir şey. Fakat bir diğer taraftan bir mümin Kur'an-ı Kerim'in hemen her suresinin, her maktağının, her ayetinin bir manada kendisine baktığını, kendisini muhatap aldığını nazar-ı itibara alarak bakacak olursa şayet, o üç vakanın da bizimle çok sıkı alakası olabilir. Üç vaka bizi cidden alakadar ediyor olabilir. Ama onlardan bir tanesi, dar fehmimle, dar idrakimle bir tanesi, belli bir dönemde belki bir tahassün sırran tenevveret. Bir tenviratta bulunuyorsanız rencide olur dide-i huffaş ziyadan. Ziya Paşa'nın malum aynı zamanda cinas yapıyor orada. Erbabı kemali çekemez nakıs olanlar rencide olur dide-i huffaş ziyadan. Huffaşın da günahını alıyoruz. Huffaş esas gözü açık bir hayvan yani. Zoologlar biliyorlar onu. Biz de hep onu yanlışı şiirlerimizde de nesirlerimizde de kullanmışız ama öbür tarafta davacı olurlarsa yandık bunlar. Ne bize kör dediniz. Fakat öyle bilindiğinden dolayı diyor, erbabı kemali çekemez nakıs olanlar rencide olur dide-i huffaş ziyadan. Dide-i huffaş ziyadan rencide oluyormuş. Işığı görmek istemiyor. Öyleyse sırren tenevveret. Tenvirat başkalarının gözlerini kamaştırmayacak şekilde olması lazım. Ha, biz böyle yapabildik mi bunu? Zannetmiyorum. Düşmanlar çok ciddi rahatsızlık duyduklarına göre, hatta size yakın olanlar, onlar niye biz değil diye belli bir mülaza ile hissi rekabete girdiklerine göre, daha ötede bazıları hissi rekabetle sizi engellemeye çalıştıklarına göre, yürüdüğünüz şehrahta sizin şeridinizi size bırakmamak üzere trafiğe sebebiyet verdiklerine göre herhalde sırren tenevveret disiplinine riayet edilememiş. Şimdi Ashab-ı Kehf'te de Kur'an-ı Kerim vel yetalattaf ve la yuşirenne büküm ahada diyor. Talattufta bulunun. Cenab-ı Hakk'ın latif ismi insan fark edemeyeceği şekilde insanın maddi ve manevi yapısı üzerinde bir kısım atayada bulunması demektir. Sürprizlerle teveccühü demektir. Kalkacaksın, kapının önünde sürpriz bir şey göreceksin. Efendim, bir şeye bakacaksın, sürpriz bir şeyle karşılaşacaksın. Latif ismi buna bakıyor. Onun için Ehlullah, Latif isminin ebcedi 129'dur. Cenab-ı Hak size bir kısım mal, imkan bahşetmesi için 129 defa Latif ismini çekerseniz Allah dediğinizi size lütfeder. Şimdi işte talattuf böyle, vel yetalattaf diyor ki Kur'an-ı Kerim Ashab-ı Kehf'e, talattuf edin diyor. Ruhunuzun ilhamlarını birilerinin gönüllerini boşaltıyorsanız gürültüyle değil, şova benzer tavırlarla değil, daha sessizce. Fe innehum in yazharu aleykum yercumukum diyor Kur'an-ı Kerim. Zira bu zahara ala ile kullanılınca muttali olurlarsa, yine ala ile kullanınca başka bir mana veriliyor, size galebe çalarlarsa, üzerinizde hakimiyet tesis ederlerse, yercumukum, sizi taşa tutarlar. Taşa tutmanın iki şekli var, rejmede rejim deniyor, ya taşlayarak öldürme, çok zaman olduğu gibi, veyahut da haysiyetinizde, şerefinizde, onurunuzda oynamak suretiyle sizin kredinizi alıp götürme şeklinde olur. Yercumukum. Ev yu'idukum fi milletihim. Veyahut da sizi kendi milletlerine iade ederler. Döndürürler. Ya döner kafir olursunuz veya recmeder tesirinizi kırarlar. İş yapamaz hale getirirler diyor. Talattuf söyleniyor burada. Şimdi hani bize alakadar eden mesele budur. Bir hizmet yapıyorsunuz. Emanet bir hizmeti Allah Celle Celaluhu size yüklemiş. Sizden evvel başkalarına yüklemişti. Onlar gelecek nesillere onu emanet ettiler. Siz de onu başkalarına emanet edeceksiniz. Kaç nesil sonra muradi ilahi tahakkuk edecek bize alakadar etmez. Fakat biz o meseleyi temsil etme konumunda, durumunda bulunduğumuz zaman sırtımızda bir hazine taşıdığımızın farkına vararak ona zarar gelmemesi için o mevzuda ölüp ölüp dirilmeliyiz. 50 defa el öpmeliyiz, ayak öpmeliyiz, 100 yere sürmeliyiz. Ama ona dokundurmamalıyız. O emanete dokundurmamalıyız. Şimdi bizim için bir şey ifade ediyor mu, etmiyor mu hali hazırda? Bak, en samimi insanlar bile nasıl rahatsız oldular. Arz ettim ben, kafir küfründen dolayı rahatsız oluyor. İslamiyet'i sindirememiş, hasedinden dolayı rahatsız oluyor. ben niye yapamadım diyen mümin rekabet hissiyle rahatsız oluyor. Bazıları tenafüsü, yarışmayı yanlış anlayarak rahatsız oluyor. Trafiğe sebebiyet veriyor. Yolunuzu kesmeye çalışıyor. Yapmadığı şeyi yaptığınızdan, fakat mesele gürültüyle yapıldığından dolayı mı? Çok ciddi görüntüyle yapıldığından dolayı mı? Mahşeri vicdan üzerinde ciddi bir tesir yaptığından dolayı mı? O rahatsız oluyor. Demek ki sırren terevere disiplinine, Hazreti Pir'in dediği ve Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre vel yetalattaf esprisine uygun hareket edilmediğinden dolayı böyle oluyor. Şimdi belli bir dönemde demek ki o insanlar yapacakları şeyler gizli yapmışlar. Allah Celle Celaluhu uyutmuş onları. Kalkınca da bir toplumun gönlü Bahsubadel Mevt adına feth olmuş, özür dilerim. Büyük bir toplumun, ondan sonra gelecek toplumların gönülleri Bahsubadel Mevt adına feth olmuş. Bahsubadel Mevt adına feth olma değil sadece. O mesajı veren peygamber adına da feth olmuş. Onu öyle yapan Allah adına da feth olmuş. Hem tevhid var orada, hem nübüvvet meselesi var, hem Bahsubadel Mevt meselesi var. Şimdi onlar misyonlarını eda etmişler yani. Ben ölmüş gitmişim ne ifade eder? Bize onu da ifade ediyor. Bak şimdi. Hani şunu demede haklı mısınız değil misiniz? Diyor. Allah'ım dini mübini İslam'a sonuna kadar hizmete bizi muvaffak kıl. Fakat bu işin içinde dehlimiz olduğundan dolayı ben şahsen bu meselenin bir gün dört bir yanında şehbal açacaksa, ruhi revani Muhammed'i şehbal açacaksa o günleri görmek istemem şahsen. İhtimal şu anda öyle bir mülahazam yok. İçime düşer ki benim de bu mevzuda bir dehlim oldu. O çerçevede bile şirke girmemek için, ben dememek için beni daha evvel huzuruna almayı rica ederim sana. Arz edebiliyor muyum? Şimdi Ashab-ı Kehf'in bize ifade ettiği manalardan bir tanesi bu. Madem misyonumuzu eda ettik biz, ondan sonra biz 309 sene o uykuya yeniden bir kere daha dalalım ve uyanmayalım. Misyon eda edildi. Bize bir şey ifade ediyor mu yani? Sure baştan başa bize bir şey ifade ediyor. Sonra manevi bir yolculuk, seyri sülükü ruhani, tilal-ü zümrüt o çerçevede, seyir ilallah, seyir fillah, seyir maallah, seyir anillah maallah, bütün bu seyirleri Allah'la aramızdaki engelleri bertaraf ederek, masivayı bertaraf ederek, du cihandan el yuyarak, hanumanım kalmadı diyerek esasen o olduktan sonra başka şeylere değer atfetmenin alemi yok ki. Şimdi bir de öyle bir yolculuğa çıkma. Abu hayat çeşmesine koşma. Musa olsam bile Hızır'ın rahleyi tedrisi önüne oturma. Musa ululazim peygamberlerden. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem beni Musa İbni İmran'a tercih etmeyin diyor öyle bir peygamber. Ve maddeci bir cemaati izaya getiren, onlara ruha giden yolu, kalp seyahatini öğreten bir peygamber. Fakat ve fevka kullu zi ilmin alim, her ilim sahibinin üstünde ilim sahibi vardır. Bazen mercu raciye tereccüh eder, Hazreti Pir'e ait bir ifadedir bu da. Şimdi demek ki bir de öyle bir manevi yolculuk. Birinin rahleyi tedisi önüne oturma. Mahviyet, tevazu, acalet içinde bulunma. Mahvolmadan, tevazuda bulunmadan Allah seni yükseltmez. Hadis-i şerif olarak rivayet edilen şey. Men tevada lillahi refahullah ve men tekebbere vadahullah. Allah için bir insanın yüzü yerde, tevazu kanatları yere kadar inmişse şayet Allah onu yükselttikçe yükseltir. Bir insanın içinde de kibir varsa Allah onu alçalttıkça alçaltır. Mahviyet, tevazu, hacalet sizin bizim mesleğimizin esasıdır. Şimdi Seyyidin Hazreti Musa vakasında sergüzeştisinde de bize böyle bir ders veriliyor mu, verilmiyor mu? Şimdi öyle bir dönem, böyle bir dönem bakın farklı farklı kısalar içinde cereyan ettiğinden dolayı demek ki aynı zamanda büyük sonuç bir nesle de müyesser değil yani. Ayrı bir vaka, ayrı bir vaka, ayrı bir vaka. O mesele de o sonuncu mesele de Zülkarneynlik meselesidir. Cenab-ı Hak öyle bir imkan verdiği zaman bu millete inşallah Kanuni dönemi gibi, Yavuz Cennet Mekan dönemi gibi mebde-i Osman Gazi Hazretleri ile başlar. Allah bizi onlara bağışlasın. Onların eda ettiği misyon çok büyüktür. Evet, öyle başlar fakat büyür büyür büyür bir muvazene unsuru haline gelir. Yeryüzünde 3-4 asır sulhun, sükunun, emniyetin ve güvenin temsilcisi haline gelirler. Nitekim Kambenallah Ütopya'sını yazdığı zaman değişik vesilelerle hep arz ettim ben. Osmanlılara sonra muttali olur. Der ki ben beyhude bu güneş devletini yazmışım. Bir yerde bu yaşanıyormuş der. Gerçekten öyledir. Bakmayın bu yeni yetmiş yalancı tarihin çocuklarına. Atalarına süven o insanlara. Benim dedem yok, dedemin dedesi de yok. Benim hayatım babamla başlıyor deyip meseleyi sadece 40-50 seneye, 100 seneye sıkıştıran, özür dilerim. Yeni yetmelere bakmayın. Şanlı bir tarihimiz vardır. Raşid halifelerden sonra gelir o tarih. Allah'ın izni inayeti. Şimdi öyle bir muvazene unsuru olma, o güzergahtan geçtikten sonra, o yolları açtıktan sonra, o rampalardan geçtikten sonra, o inişi çıkışı tamamladıktan sonra, Yunus ifadesiyle o kandan, irinden, deryaları geçtikten sonra varılacak bir noktadır. O zaman da güçlü olduğu zaman insan adilse ona adalet denir. Zayıf olduğun zaman adalet yapıyorsan o zaafın dışa vuruşu demektir. Güçlü olduğun zaman affedersen işte ona affetme denir. İnsanlığın iftihar tablosu. Seyyidina Hazreti Yusuf Aleyhisselam Mısır'a hakim olduğu dönemde abileri, kardeşleri yanına geldiği zaman hepsi abisidir. Bünyamin'den başka hepsi ondan büyüktür. Geldiği zaman itizar ediyorlar. La tesribe aleykümül yevm yağfirullahu leküm ve erhamur rahimin diyor. Efendimiz de Mekke'yi fethettiği zaman o zaman gücünü, kuvvetini ortaya koyuyor. Diğerleri teslimi silah ediyor. Pes ediyorlar hepsi. İşte o zaman izhebu entümüttülaka gidin serbestsiniz. La tesribe aleykümül yevm yağfirullahu leküm ve erhamur rahimin. Bugün serbestsiniz. Kınama yoktur bugün. İşte o kınama yoktur deme bir kıymet ifade eder. Yoksa ben seni affettim ayağının altında ezilirken hiçbir şey ifade etmez. O zaman da Zülkarneyn gibi davranma. Ciddi bir muvazene unsuru olma. Dümen oturduğun zaman insanlığın dikkatini üzerinde toplama. Gözünün içine baktırma Allah'ın izni inayetiyle. Bugün yeryüzünde gözünün içine baktıracak öyle adil bir devlet sistemine ihtiyaç var. Genleriyle olmaya müsait bir millet bence ölü olmanın peşinde olmalı. İlle sonucu elde etmek değil. Siz onu niyet edersiniz Allah'ın izni inayetiyle. Arada bıraktığınız boşluğu Allah niyetle doldurur. Vesselam. Yani Kur'an-ı Kerim'i okurken de o mülahazayla okumak lazım. Allah'ım yani günümüzde de süfyanlar var, deccallar var, bir sürü mudiller var, münkirler var, mülhitler var. Müfsit aleyhinel efkar olanlar var. Aleyhimizde efkarı ifsad edenler demek olanlar var. Allah'ım bunlara karşı senin siyanetine sığınıyoruz mülazasıyla. Evvela bu niyet Cenab-ı Hakk'ın inayetine bir çağrıdır, önemli. Ve bir vakayı hatırlayarak okuyorsunuz. O kalbinizde bir ürperti hasıl ediyor. Belki tepeden tırnağa bir ürperti hasıl ediyor. Belli bir dönemde de böyle bir şey yaşanmış. Allah bu insanları Hüsnü Hasin, İmam Gazali'nin ifadesiyle hıfzetmiş, korumuş, iliştirmemiş, Takyanuslarsa onlara iliştirmemiş, Roma hükümdarları ise onlara iliştirmemiş Allah Celle Celaluhu. Günümüzde de onlar gibi, onlardan daha zayıf veya onlardan daha güçlü, istersen sen o zalimlere de iliştirmezsin bizi, mülazası yani. İşte bakın bir çağrı manasına geliyor. Bir de sonunda esasen o birisi ilişmemesi, birisi de ondan korunması mevzuna geliyor. İmana müteallik meseleler var orada. Orada bir kere daha bize sağdan izaya gel meselesi deniyor. Cenab-ı Hakk'a farklı şekilde bir teveccüh meselesi vurgulanıyor. O surenin bütününe de bakıyoruz bir yönüyle. Yine onunla meseleyi irtibatlandırarak bir çağrı hali olacak. Cenab-ı Hak da decacilerinin şerrinden emin kılacak. Allahu alem. Bunun ötesinde sahibi şeriat tarafından başından okunursa sonundan okunursa bu bir dua olur. Bu duayı yapanları da Allah onların şerrinden korur demişse ikinci şık yani biz. Buna inanmalıyız yani. Sahibi şeriat böyle bir şey buyurmuşsa buna inanmalıyız. Vesselam. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Subhanak Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilayk. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna lil qaumil kafirin. Wa ansurna lil qaumil munafiqin. Wa ansurna lil qaumil murain. Wa ansurna lil qaumil mutajawizin alayna. وانصرنا على القوم المعادين لنا وانصرنا على القوم الكائدين بنا وانصرنا على القوم الماكرين بنا وانصرنا على القوم المؤتمرين بنا وانصرنا على القوم المتربصين علينا دائرة السوء اللهم عليهم دائرة السوء اللهم عليهم دائرة السوء اللهم عليهم دائرة السوء يا فرد يا حي يا قيوم يا حكم يا عدل يا قدوس يا ذا الجلال والإكرام وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم